قائم کی نماز کا حج قائم کی نماز کے حج کا نصف قرار دیا گیا. حالانکہ فریضہ جب معذور انسان پڑھے گا تو اس کے حج کی تنقید نہیں ہوگی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صاف رہا اور مرض کتب له مثل ما کان یعمل مقیم سر فرمایا اذا مرض اندر جو صاف کرا کتب له مثل ما کان یعمل مقیم سر. رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی. اور تیسرا قرینہ یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ یہ نماز صبح ہے یا اور صبح کہتے ہیں نافلہ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون سے مستثنا. مسلم شریف میں ہے عبداللہ بن عمر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو سر پر ہاتھ رکھ لیا. جب حضور نے سلام کے پھیرا تو پوچھا کیا بات ہے. انہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو یہ سنا ہے آپ فرماتے ہیں صلاۃ الرجل قائم علی المسلم صلاۃ قائم. تو آپ نے فرمایا اجل ولیکن رزق کا عظیم ہے. بات تو یہی ہے لیکن میرا تمہارا معاملہ الگ ہے. اور مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اس کے نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت بخشی کہ میرے بیٹھ کر پڑھنے کا جو کھڑے ہو کر پڑھنے کے برابر کر دیا ہے. لیکن اس حدیث کے نقل پر محمول کرنے میں یہ استعمال ہے کہ آگے آ رہا ہے من صلی وَإِن صَلَّا نَائِمًا وَمَن صَلَّا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ قَائِمًا. اور جو آدمی لیٹ کر نماز پڑھے گا اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے اجر کا نصف حاصل ہوگا. اور ابن عبد البر اور خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتا ہے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنا بالاجماع جائز نہیں ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں جماعت السلف والخلف کے نزدیک تطوع نائماً جائز نہیں بلکہ یہاں تک کہتے ہیں تطوع نائماً بدعت ہے. اب نفل پر محمول کرنا دشوار ہو گیا. اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے. اس کے دو جوابات. پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث میں من صلی نائم فلہ نصف اجر قائم مختلف کی ہے. معلم کو نقل کرتے ہیں کما اخرج البخاری. لیکن قتادہ بھی روایت نقل کرتے ہیں بے زیادتی نقل نہیں کرتے. اخرج الطبرانی لیا رہے نیز سات صحابہ سے حدیث منقول ہے اور کسی کی حدیث میں یہ ٹکڑا من صلی اللہ قائم نائم فلہ نصف اجر قائم وارد نہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں کہ صلاۃ نائماً بالاجماع جائے بلکہ صلاۃ نائماً تلقل نائماً جائز ہے، ایک جماعت کو مطلقاً اجازت دیتی ہے، جیسے حسن مصری، ابن خزیمہ، ابن حزم ظاہری، ابو بکر اظہری المالکی اور بغوی شافعی اور ایک جماعت اور مجد الدین البرکات ابن تیمیہ حنبلی اور ان کے ماننے والے، اور ایک دوسری جماعت کہتی ہے اگر کوئی معذور ہو تو اس کے لیٹ کر نفل پڑھنا جائے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی قعود پر قادر ہو لیکن رکوع سجود پر قادر نہ تو لیتے لیتے نفل پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے مالکیہ کی جماعت، حنفیہ کی جماعت نے اجازت دی ہے کہ معذور شخص لیتے نفل پڑھ سکتا ہے، اور اگر ان لوگوں کے قول کو تسلیم کر لیا جائے جو کہتے ہیں لیٹ کر نفل پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں حدیث پاک کو فریضہ پر محمول کرنا پڑے گا۔ امام خطابی اور ابن عبد البر کی یہ رائے ہے کہ حدیث فریضہ پر محمول ہے، اور امام بخاری بھی اس کے قائل ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس باب میں عائشہ اور انس کی حدیثیں ذکر کی ہیں جس کا فریضہ سے کار ہے، لیکن فریضہ پر معمول کرنے میں یہ اس کار ہے کہ فرض میں تخیر نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ چاہے تو طرف بیٹھ کے پڑھ لے اور چاہے کھڑے ہو کر۔ جو مال صحت مند ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے، جو معذور مجبور ہے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور حدیث میں اختیار دیا گیا ہے، فرمایا گیا ان صلی اللہ قائما فہو افضل ومن صلی اللہ قائلا قاری، اور دوسرا اس کار یہ کہ حدیث میں ہے جو بیٹھ کے پڑھے گا اس کو مشورہ ملے گا قائم کا، حالانکہ بے شک مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اس کے اجر کی تنقید کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ ان دونوں اشکالوں کا جواب دینے میں دو جماعتیں بن گئیں، ایک جماعت نے تو دونوں اشکال کو تسلیم کر لیا، پھر امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے دو سیاق، ایک یہ ان صلی قائم کو ہوا افضل ان صلی قائم پر ہوا مسلم قائم، اس سے تخیر معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا سیاق ہے صلی قائم فلن تستطیر فقائم فإنهم تستطيع فعلى جمع، هكذا رواه ابن الرحمن۔ حافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه فرماتے ہیں یہی سیاق راجح ہے، قاضی ابن عربی ابن برطال وغیرہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا، اس لیے کہ یہ اصول کے مطابق ہیں. اب تخیر والا پہلا اشکال بالکل ختم ہو گیا. اور مگر اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ ترجیح بھی اصول ہے، ترجیح بھی فقہ ہے. اگر ہم حدیث پہ نظر کرتے ہیں، اصول حدیث کے قوانین کو دیکھتے ہیں، تو پہلے لفظ کو ترجیح معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث کا دار مدار حسین معلم پر ہے. تنہا ابراہیم نے تہمان کو ان سے سلی قائمن فعلم تصاعدن فعلم تصاعلا جنگ نقل کرتے ہیں، اور ان کے باقی رفقا جو جماعت ہے وہ وہی تقیری لگ ان صلی اللہ قائمن کرو افضل امن صلی اللہ قائدن کرو اس کو قائم نقل کرتے ہیں. لہذا محدثین کے اصول پر لفظ اول ترجیح پائے گا. چنانچہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے تو ابراہیمی تہمان کا لفظ ہی نہیں لیا، اور امام مسلم نے دونوں الفاظ سے اعراض کر لیا. ابراہیمی تہمان کا لفظ شاذ ہے اور عام رواج کا لفظ اصول اور قواعد کے مخالف ہے. اور امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مفترض متحامل پر محمول ہے. ایک شخص وہ ہے جس کو معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر فرض ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن وہ اپنے نفس پر زور ڈال کر اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تو اس کی یہ نماز اس نماز سے جس کو صحت کے زمانے میں ادا کرتا دو چند اجر کا سبب ہوگی. ایک اجر کھڑے ہونے کا ہوگا، دوسرا اپنی نفس پر مشقت ڈالنے کا ہوگا. تو یہاں یہ جو فرمایا گیا امن صلی قائم قائدن پلو مستحجن قائم، یہاں مراد خود اسی مسلی کی دو حالتیں ہیں. اگر یہ شخص عذر کی حالت میں بیٹھ کر پڑھتا تو اس سے ایک اجر ملتا، اور اگر یہی شخص کھڑے ہو کر اپنے اوپر زور ڈال کر مشقت برداشت کر کے پڑھتا ہے تو اس کو دو چند اجر ملے گا. تو اس شخص کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اجر اس شخص کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے اجر کے مقابل میں نصف ہے. یہ جواب امام خطابی علیہ الرحمہ نے دیا ہے. علامہ ابن حزم نے دونوں اعتراضوں پر قلم کھینچ دیا. یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ حدیث میں تخیر ہے صحیح نہیں. حدیث شریف میں تو قاعدہ بتایا گیا، یہ بتایا گیا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا اجر زیادہ اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجر اس کا نصف ہے. بس اتنا ہی بتایا گیا، باقی ایک آدمی کب کھڑے ہو کر پڑھے گا کب بیٹھ کر کے پڑھے گا اس کو دوسرے قوانین سے معلوم کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ صحت مند آدمی کے لیے بیٹھ کر بغیر دور کے نماز پڑھنا جائے. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجر کم نہیں ہوگا، علامہ ابن حزم کہتے ہیں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. حدیث صاحب تصریح کر رہی ہے من صلی قائم قائم قائم قائم، لہذا اس میں معذور غیر معذور سب داخل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ابھی مثال شریف کی ہوگی اس بات کیا کریں گے؟ اس میں جو ہے ادار اگل عبد و سافر کتب ابو مثل ما کان عمل مقیم السلیم. ابن حرم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اپنی مورد کے ساتھ خاص ہے، یعنی سفر کی حالت یا مرض کی مخصوص حالت. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف کو تو محمول کیا ہے قاعدے پر، جیسا کہ ابن حزم کی رائے ہے، یعنی اس سے بتایا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جو زیادہ ہے نہیں، بیٹھ کر پڑھنے کا جو نصف ہے، اور یہ جو دوسرا اعتراض کیا گیا ہے کہ صاحب بیٹھ کر پر پڑھنے پر اتنی تنقید نہ ہونی چاہیے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیا، ایک ہے عمل کا علم اور دوسرے ہے نیت کا علم. عمل کا علم تو آدھا ملے گا کیونکہ آدھا ہی عمل پایا جائے، نماز قائمن نہیں پائی گئی قائمن پائی گئی، لیکن چونکہ شخص کی نیت کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہے اس لیے نیت کی وجہ سے علم پورا کر دیا جائے گا. اور ابو موسیٰ الاشعری کی حدیث مذکور کا محمل یہی ہے، علامہ ابن تیمیہ کی بات بہت ہی گہری ہے اور نس کو بالکل اپنی جگہ پر رکھ دیا، اٹھا کر کوئی تغیر نہیں کیا، کوئی تصرف نہیں کیا، حدیث فرد پر محمول، اور جو فرد پڑھے گا اس کا اجر آدھا ہو جائے گا بنصف الحدیث، اور ابو موسیٰ الاشعری کی حدیث سے جو تکمیل سمجھ میں آتی ہے اس کا تعلق ہے نیت سے، عمل کے اعتبار سے اجر آدھا ہوگا اور نیت کے اعتبار سے اجر پورا ہو جائے گا. ہم نے بہت غور کیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جب کہیں کلام کرتے ہیں تمام نصوص ان کے سامنے کتاب در کتاب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو دیکھ کر ان کی درجہ بندی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مراد کی تعین فرماتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ناانصافی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا، وہ تو ایسا امام دنیا ہے کہ اتنا بڑا استحضار کثیر کام عدیم النظیر ہے. ایک حدیث ہے آئے گی انشاءاللہ، ابن تیمیہ نے کبھی غلط ہے، آپ اتنی اگر اسقلانی آئے قواعد کا کی لاٹھی پکڑے ہوئے اور کہنے لگے نہیں قواعد کے اصول کے تابع ہو کر یہ ٹھیک ہے، پھر ایک انسان متاثر الزمان ظاہر ہوا، اس نے اس کے بعد اس کا آپریشن شروع کیا اور اس کے سارے ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہ یہاں سے صحیح ہے اور یہاں اس سے تو کینسر ہو گیا ہے، اس کو نکالے گا، اور جب نمبر آئے گا تو وہاں انشاءاللہ تعالی بتا دیا جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ امام ابن تیمیہ امام دنیا ہے. یہ شافی لڑکے بہت چونکتے ہیں، جب میں حافظ ابن پہلے تو بہت چونکتے تھے جب حافظ کے خلاف کچھ کہتا تھا، پھر وہ سب سمجھ گئے کہ یہ بھی کوئی حافظ ہی ہے، رہنے دو اس کو الگ چلنے دو. بچہ میرے پاس بیٹھا تھا عرب، میں بھی اس کے یہاں چائے پی رہا تھا، میں نے سوچا تھا اس کو کوئی فائدہ بتاؤں، تو میں نے کہا تیرے پاس تو کوئی باری ہے، اس نے کہا جی، ان کا لے آؤ اٹھا اس کو کون اب آپ کھول پڑھ کیا لکھتا ہے جی ہے، اس نے پڑھا بخاری کا اعتراض کیا ہے آپ نے بتا چکا میں پہلے، تو پھر میں امام بخاری کی طرف سے توجیہ کی کہنے لگا عندکم مالا ایسا عند غیرکم. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ چلیے تو بچوں کا بھی لطائف ہوں تم کو بتا دوں تاکہ تم سب کو سمجھو. چلیے کبھی بڑے کہہ دیتے ہیں ہم نے یہ بات کہی, مقصود یہ ہوتا ہے کہ حاضرین سمجھے. دیکھو نا وہ آر بچہ, میں نے ایک جگہ ایک بات بیان کی, اب تو نہیں بیان کرتا تو بچے آدمی دو تین سال سے وہ تکلیف ہو گئی. پرانی بات تھی تو صاحب انڈیا کے لڑتے ہیں سعودیہ, سن کے کہنے لگے یہ تو ایسا فائدہ, اس کے لیے مستقل سفر کی ضرورت ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک دنیا اپنے کرم سے اس ہندی ناسیز کو ایسی توفیق دی کہ ایک عرب میں رہنے والا ایک بچہ یہ فائدہ ایسا اس کے لیے سفر کی ہوگی, اور اگر اللہ نہ چاہتے تو کیا مخاط کی ہوں. آپ ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہی ضرور ارشاد ہے, وہی ہے کیا ارشاد ہے, وہی انتم چیز. چلیے بس اب سارے کلمات حذف کر دیے, انتم بے پیچے. اب لوگ کہیں گے تم سے پوچھیں گے من انتم کن انتم بے پیچے, تو کوئی پوچھے من مانا کہہ دینا مانا وہ کبیر ان یہ تاج اللہ سر ہی وقت طویل تو ہم لوگ سمجھیں گے کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے. چھوڑ دو پھر وقت لے کے آئیں گے آپ لوگوں کی خدمت میں تو تم لوگ کیا کہہ دیں ہنس دینا تمہیں کیا بات ہے کہ بس بڑوں کی باتیں منہ سے پوچھی جائیں ہم کیا چھوٹے لوگ شرح کریں. اب لوگ اور سمجھیں گے بھائی کوئی بات ضرور ہے, کوئی بھٹکلی کہہ دے گا انا دے سمجھے. چلیے بھٹکلی کی ٹوپی دیکھو, ایسے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کو اس میں باندھ کے ٹھیکر رہتے ہیں. چلیے اس کی ٹوپی کیا عجائبات ہے, ایسے بھٹکل والے ایسے ہی پہنتے ہیں عجائبات. چلیے آپ سب کے اعتراض ہم تو چپ کرتا ہوں کسی کسی پر, ایک ارب لڑکا ٹوپی اڑے ہوئے میں نے کہا کہہ لو کرن سو تم, ہنسنے لگا کہنے لگا ابھی ہدی ہے تم, میں تو پکا پیٹو ہے ابھی سے ہدیہ لیتا ہے. بس وہ یہاں سب پھینکے دبائے ہوئے تھا ڈاب کے یہ سب ڈھانکے ہوئے تھا, میری مراد ہوئی تھی ماتھا ڈھانکنے کی کیا ضرورت ہے چل اپنا. چلیے ویسے بچوں ڈر بھی لگتا ہے کہ عرب لوگ کہیں کچھ سلواتے ہیں سنا دیں, بہت سوچ کے بولنا پڑتا ہے. ایک عرب سے میں نے کہا وہ آ کے میرے ہی برابر نماز پڑھی اور پھر کیوں اتار گئی, کیوں تو آیا ٹوپی ہوئے تھے اور اتار کے نماز پڑھنے لگا. میں نے کہ اس مسجد کو دیکھ سر کی پیر کے میں نے پوچھا نماز اس کا رہتا حاضر قلم سوا ہے تو کہنے لگا ہاں لائے جو. میں نے کہا نا لا اتکلم ان یجوز اور لا یجوز نمش کرے گا, تو بےچارا خبر ہنس لگے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو میں نے کہا آپ نہیں آیا ان نمسکار کہا صحیح کچھ نہیں شرما تو گیا. میں نے کہا اللہ حق ان کا تو صحیح ہے میرا بس ایک دم تو اٹھا کے میں نے فور سمجھاتے نہیں لوگ, کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سمجھیں گے نہیں ہے بلا وجہ اعتراض کریں گے. محبت سے ذرا سمجھاؤ سب سمجھاؤ, پتا نہیں یہ کس منطق سے لوگوں نے کہہ دیا کہ سات ٹوپی اتار کے پڑھنا ٹھیک ہے. عہد نبوت میں کوئی التزام نہیں تھا کہ سر کھول کے پڑھنا, اس وقت یہ چیزیں کم تھی اس لیے اہتمام نہیں. سر جو باب صلاۃ القاعد بالامام. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا پہلے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس سے مراد رکوع سجود کے ساتھ پڑھنا, تو اب اس ترجمہ کے بعد سے یہ بتاتی ہوں کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. امریکہ میرے منہ میں گھس گیا تھا کہ امریکہ کی جو دوا ہے اتنی خراب دوا خون کی, تو میں کھاتا ہوں اور میرے سب دانتوں میں کھول بہت, کبھی کہیں چلی جاتی ہے دوا کبھی کہیں. اب وہ جا کے چپک گئی امریکہ بن گئی اور وہ نکل ہی نہیں رہی تھی. اب اتنی دیر نکل گھنٹے کے بعد نکلی ہے تو ستا رہی تھی کہ میں نے نکال کے سوچا تمہارے سر پہ ڈال دوں. اب دیکھو سب اندر سے گھسی تو نکل گئی. اس کے کیا کرو, اس یہ بھی مزہ لے دوا کا, بہت خراب دوا ہے. ایسی ہے جیسے تم لوگ, یعنی جیسے تم خراب ہو ویسی ہو دوا بھی خراب ہے. جیسے ہم گئے ایک گاڑی کرنے ہرن سے کہیں بھی جانا تھا, اس نے کہا خربان, ہم اس کی پشامت کرنے لگے خربان. ہم نے اور تھوڑی پشامت کی, وہ اور خفا ہوا زور سے خربان. اب کیا کر سکتے صاحب, پتا نہیں کیا کیا کہ ہم لوگ کہاں کہاں تک کر مارتے پھرے. پھر وہ سواری تھی, بہت رات ہو گئی تھی, خود اس کا جی نہیں تھا جانے کا. عورتوں کا فائدہ جب جانے کا جی نہیں ہوتا ہے نا تو وہ کچھ ہی کہہ دیتے ہیں, بس اپنا ڈھونڈے جاؤ. بالکل بچوں ان کے دلوں میں لالچ نہیں. ہمارے یہاں کا آدمی تو کر دے. ایک مرتبہ میں انڈیا گیا کہ ارے انڈیا کہیں اپنی طرف, تو بچوں رات میں گئے اور گیارہ دو بج گئے رات کے شاہ بن. پھر میں وہاں سے ٹرک سے آیا, اس نے اتار دیا کھیتا سرائے یا کسی بس سے آیا. وہاں میں ایک میں نے ٹیکسی کی, اب وہ چار میل کا اس نے 40 روپیہ لے لیا. برسات کا زمانہ میں اکیلا, اور جب میں مدرسے پہنچا تو لوگ حیران ہیں کہ اس وقت اکیلے رات. پھر جب ان سے کار کی پیسے بہت لے لیے سر, کہنے لگے کوئی زیادہ نہیں لیا. ان کا مطلب یہ تھا کہ رات میں آپ تنہا ہے, خطرناک رستہ, جو کچھ لے لیا کیا. میں تو 40 روپے ہی کماتم کر رہا تھا کہ میرے 40 روپے لے لیے. بہت کبھی اسی کرتا ہوں بچے, میں کہاں پیسے نکالتا ہوں, ارے رہتا ہوں پیسے ضرورت کے لیے. یہ تو ایک دوائی والے آفت بنے ہوئے ہیں. کتنے پیسے بھائی؟ 11,500. ارے کم بات, تم کار سون لیتے ہو میرے پیسوں کو, جو اتنے زور سے کر دیتے ہو. بالکل مہینہ ختم ہو رہا نا, اب میرے اوپر تو بہت مطالبات ہیں. یہ خون لگ گیا ہے, وہ میرا خون چوستا رہتا ہے, اور ادھر جو ہے یہ اس کا پیسہ دینا پڑے گا دوا کا, ادھر کھاد پانی کا, بس یہ چکر لگا ہی رہتا ہے. ادھر بجلی کا دیتا ہوں, بس یہ اللہ سب دیتا ہوں. میں کیا خواب دیتا ہوں اللہ, ہوتا رہتا آگے پیچھے آگے پیچھے ہوتا رہتا. اصل میں منحوس لڑکے آ گئے, اسی لیے پیسے زیادہ خرچ ہو. مہتاب تھا ایک لڑکا, ہر مہینے وہ یہ کہتا تھا پیسے بچے, زندگی میں یہی ایک بچہ آیا تھا. ورنہ یہ بہاری بنگالی کنڈن یہ لوگ ہر وقت یہی کہتے ہیں پیسے اور چاہیں. کم وقت تو کر لی, تم اسے کہہ دو کہ پیسے بچے. آخر وہ مہتاب کیسے کہتا تھا کہ بات کیا ہے, وہ بات بچے دل کی ہے. اس کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کام چلا دے, پیسے ضائع نہ ہوں, تو اسی میں برکت ہو جاتی. اور یہ سڑیل برادری, بہاری بنگالی, دیس بہاری دیس بنگالی, ایک کم وقت سمجھتے ہیں ہمارے باپ پر تھوڑا قرض ہو رہا ہے, یہیں کا تو ہو رہا ہے, کرو قرض جیسے چاہے کر دو. اب وہ ساگ سبزی پکاتے بہار میں, بچوں ہفتے ہو گئے میں نے نہیں کھائے, پتہ نہیں کیا ہے, تو آج میں نے لوگوں سے کہی ان کو نکال دوں کوئی اور سبزی پکاؤ. ان کو میں سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا, میں ان سے 100 بار کا اپنے لیے داخل نہ کروں, اگر آپ نے پکاتے ہو اپنا خیال داخل کر لیا فوراً یہ کھانا ایسا ہو جائے گا میں نہیں کھا سکوں گا. ایک سال میں جو چائے پکاتے تھے بچے پورے سال نہیں پیے, تو ایک دن میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں اپنی نیت میں داخل کرتے ہیں, آپ پی رہا ہوں کہ ہاتھ سے پکی ہو چائے. نیت کا فساد ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بنگالی بہاری یہی لوگ گھرے پڑے کیچوے کی طرح دیکھو نا اسے کل ہوں, یہ دیکھیے ہنس بھی ہوں کم وقت کہہ کیا روئیں, بات ڈانٹتے ہی رہتی یہ ڈانٹ ہے جو ٹھاک ہے کم وقت کہ کم وقت بھی کہہ رہے اور کہ کم وقت اردو کا ہے بچوں بے مان, وہی ایک کلمہ ہے بول دو تو برا لگتا ہے, وہی ایک کلمہ ہے بول دو تو اچھا لگتا ہے, نیتوں کا فرق ہوتا ہے. کہ آپ جو کشمیری کو کہتے ہیں پاگل ہے اس کو کیا ہر وقت نہیں تو پاگل دیکھیے چمگادڑ کی طرح منہ کھول رہا ہے کم وقت چلیے نہیں پانا. اس کو کتنی بار میں نے سمجھایا لاکھ مہینہ پر یہی کل شنیل دے گا چلیے کیا مزمل پڑ گئی قدر میں بہت ہی کافی خوشی ہوئی ہے کم وقت سے احکام پورے 2 مہینے گزر گئے ایک دن بھی نہیں پڑی پوری. ہم تو بھائی بچوں جب ہم نے نماز پڑھائی کر دی ایسے ہی ہوتا تو 4-5 دن میں مزمل پڑھ لیتے تھے, اب کوئی اور پڑھا کر تو بھی پڑھتا تھے تو حضور کو خطاب ہوا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس خطاب کرنے والی ذات گرامی کو دیکھو اور جس کو خطاب ہو رہا اس کو دیکھو کیسا پیار دلال کا خطاب. ارے او چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا, رات میں قیام کر بس تھوڑی دیر آرام کر, کیسے پیار دلال سے کر رہے ہیں. چلیے پاگل بات نہ پوری ہوتی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باب صلاۃ الفرض کی آیا اس کو فرض مراد یا نفل مراد, اگر اس کو فرض پر محمول کیا جائے تو اس سے وہ شخص مراد ہے جو تو فرض قادر ہے لیکن رکوع سجود پر قادر ہے, اور اگر اس سے نفل مراد لی جائے تو بھائی آج اس انسان کے لیے تو بیٹھ کر بھی اشارہ نفل پڑھنا بلا اختلاف جائے, اور غیر عاجز کے لیے حنفی یا شافی یا ہنا بلا کیوں جائے نہیں, اس لیے کہ ان لوگوں نے غیر عاجز کا مسئلہ لکھا ہی. ہاں مالکیہ کے ہاں جائز ہے, اور حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا رجحان ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اشارہ بالرکوع تو جائے لیکن اشارہ بالسجود جائے نہیں, یہ نسائی بن دینار مالکی کی رائے ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں پر یہ سوال کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بات میں عمران ابن حسین کی حدیث ذکر کی ہے اور اس کے الفاظ میں من صلی اللہ قائما فهو افضل ومن صلی اللہ قائما فله نصف للقائم ومن صلی اللہ نائما فهو فله نصف للقائم, اس میں قعود بالإماء کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ترجمہ کیسے ثابت فرمایا ہے, امام اسماعیلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری نے حدیث میں تصحیح کر دی لب تھام سلا نا امن پلو نسبل قائم نا امن بن نون اسم فاعلی من النوم. امام بخاری نے اس کو بنا دیا من سلا بے ایمان بحرف الباءِ الموحدۃ الجارہ ثم ایما مصدر من الافعال بمعنی الرمز والاشارہ. امام قاضی عیاض کہتے ہیں نسفی کی روایت میں اسی طرح سے واقع ہوا اور کہتے ہیں بخاری کا ترجمہ اس کی تصحیح کو چاہتا لیکن امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پر تصحیح کا الزام لگانا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ کریمہ بنت احمد مروزیہ کے نسخے میں اسی حدیث میں واقع ہوا قال ابو عبد اللہ نائماً اے مزدجعاً معلوم ہوا امام بخاری نے تصحیح نہیں کی ہے. اگر تصحیح کرتے تو وہ نائماً کی تصحیح مزدجعاً کیوں کرتے؟ اگر بے ایمانی ہوتا تو اس بتاتے کہ اس کے معنی رمز و اشارہ. نمبر دو, بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں جیسے ابن رشید کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ترجمہ من صلی نائما فلہ نصف للقائم سے ثابت کیا, اس لیے کہ جو آدمی لوٹ کر نماز پڑھے گا وہ بہرحال رکوع سجود اشارے سے ادا کرے گا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, اس لیے کہ لیٹ کر پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لیٹ کر پڑھنے والا اشارے سے رکوع سجود کرے. ہو سکتا ہے نماز سے لیٹ کر پڑھ رہا ہو رکوع سجود کا نمبر آئے تو حقیقت رکوع سجود کرے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بخاری نے من صلی اللہ قائداً ہی سے ترجمہ کیا. لفظ قائداً اپنے عموم کی وجہ سے قائد غیر معذور اور قائد معذور دونوں کو شامل ہے. قائد غیر معذور تو رکوع سجود کرے گا اور قائد غیر معذور اشارہ بھی رکوع و سجود کرے گا. چلو امام بخاری نے یہ بتا چکے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, بتا دیا کہ اگر آدمی قادر ہوگا کھڑے ہو کر پڑھے گا, عاجز ہوگا بیٹھ کر پڑھے گا, حتیٰ کہ اگر رکوع سجود سے عاجز ہو تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا, اور اگر کوئی بیٹھ کر پڑھنے پر قادر ہی نہیں فرماتے ہیں ایسا انسان پہلو پر پڑھے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جو بیٹھ کر پڑھنے پر قادر نہیں وہ لیٹ کر پڑھے گا, لیکن اس میں اختلاف ہے کہ جب لیٹ کر پڑھے گا تو کس طرح پڑھے گا. علمائے ثلاثہ کہتے ہیں پہلو پر لیٹ کر پڑھے گا دائیں پہلو پر اور رکوع سجود کے لیے اشارہ کرے گا, اور امام ابو حنیفہ اور حارث ابن یزید یہ کہتے ہیں کہ چک لیٹ کر پڑھے گا, سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا جائے اور مقبلہ کی طرف اشارہ کرے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اول کو اختیار کیا لیکن امام ابن حسین کی روایت میں صراحۃ قال جم آیا ہے. چلیے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کر دیا کہ جو بیٹھ کر پڑھنے سے آگے تو اس سے نماز ثابت ہو جائے گی, نقل غلط ہے. چلیے امام بخاری اس اثر کو لا کر اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں بار مدار خود, یہاں اگر کوئی قبلے کی طرف نہیں مڑ سکتا جنہیں وہ خود ہم نماز پڑھنا چاہیے. کر لی مکتب اور مکتب مکتب کے بیان جی امام بخاری فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور کی وجہ سے بیٹھ کر نماز شروع کی, بیچ میں صحت ہو گئی یا مرض میں شدت ہو گئی تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کر لے. یہ بھی جمہور علماء امام رحمی کا مالک شافی احمد وغیرہ کا مسلک ہے. امام محمد بن نصر اور اصل بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ بنا ضعیف القوی جائز نہیں ہے, اس لیے بنا القائم القائل بنا القیام القوی جائز نہیں. امام بخاری ان کی ترجیح کی طرح بتال نے یہاں پر یہ اعتراض کیا کہ ترجمہ تو فریضہ سے تعلق رکھتا ہے, فریضہ اعتبار میں وارد ہے. اس بات کے اس کے دو جوابات دیے گئے. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ بطریق اولویہ ثابت کیا, یعنی جب نقل میں یہ جائز ہے کہ آدمی اس کو بیٹھ کے پڑھ لے باقی کھڑے ہو کر, حالانکہ نقل کا مسئلہ سہولت پر مبنی ہے, آدمی کا اختیار ہے چاہے سب کھڑے ہو کر پڑھے چاہے سب بیٹھ کر پڑھے, تو فرض میں تو یہ بدل دے اولا جائز ہوگا کہ جب کچھ نماز بیٹھ کر پڑھے جب تک کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو, اور جب کھڑے ہونے کی طاقت آ جائے تو باقی نماز کھڑے ہو کر پوری کر لے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ کی ترجمہ نقل سے تعلق رکھتا اور فرض سے تعلق رکھتا ہے, رسی نہیں بلکہ ترجمہ ہے. چلیے وہ بھی مہاراج اگر ترجمے کو عام مانا جائے تب بھی اعتراض اپنی جگہ پر ہے, اس لیے کہ بخاری نے اس بات فرض کے لیے کوئی روایت ذکر نہیں کی ہے, لا محالہ اس کے اس بات کے لیے ان دو تقریروں میں سے کوئی ایک تقریر اختیار کی جائے گی جو ضروری تقریر ہے. کتاب التحجد تحجد باب تفاعل کا مصدر ہے, باب کہتی ہے ازداد میں سے سار و نوم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور باب کہتی حضور کے معنی ہے نوم اور سحر کے معنی ہے, تعجب کے معنی ہے سر و بیداری. اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ نماز تحجد کی تحصیل کے لیے سب کو نوم شرط ہے یا نہیں. قاضی حسین امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں شرط ہے, اور بات کہتے ہیں شرط نوم ہے. امام بخاری نے یہاں سے ابواب تحجد کا آغاز فرمایا ہے اور اس کی مشروعیت بیان فرما دی ہے. یہاں تو انہوں نے حکم سے تعارف نہیں کیا, اس لیے کہ آئندہ حکم کے متعلق ترجمہ لا رہے ہیں. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا مسئلہ بیان کیا, آیا ہوا پر واجب تھی یا مندوب تھی. اس پر بھی اس تعارف ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی تہجد کے لیے مستقل ترجمہ صفحہ 153 پر منعقد کیا ہے, باب قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل ونومہ وما نسیکم من قیام اللیل. اس کی ظاہر پہلی بھی تقریر ہے اور وہی حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے ذکر فرمائی ہے. کریے. شریفہ کو اس بات تحجد کے لیے ذکر فرمایا ہے. ناقلہ اگر اپنی ظاہر پر ہے بات کہتے ہیں تحجد امر کا سیوا, اور ناقلہ سے مراد پری رکن زائدہ. آیا تحجد کی نماز حضور پر فرض تھی یا نہیں, اس میں اختلاف ہے. اگر فرض تھی تو یہ فرضیت منسوخ ہو گئی یا نہیں, اتنے میں تو سب کو اتفاق ہے کہ فرضیت قبیلہ منسوخ ہو گئی, اور اس کے بعد پھر کلی منسوخیت ہوئی ہے نہیں, اس میں دونوں اخبار آئیں گا. کس کی خبر اشارہ آ رہا ہے چلیے.